komfortem po ulubionych posiłkach. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kwestia reparacji wojennych nie jest zamknięta, mówi prezydent w wywiadzie dla niemieckiej gazety Bild am Sonntag. Brytyjczycy mają słabą wiedzę w sprawie Brexitu czy migracji, wynika z najnowszego sondażu. Krakowskie targi książki dobiegły końca. Zaczniemy jednak od informacji z województwa śląskiego. Tragiczny pożar w jednym z mieszkań przy ulicy Podzamcze w Będzinie. Zginął mężczyzna. Jak informuje dyżurny wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa w Katowicach, do pożaru doszło prawdopodobnie podczas rozpalania ognia w piecu. Został wstępnie ugaszony przez sąsiadów, zanim nadjechała straż. Na miejscu są jeszcze dwa zastępy. Teraz w tym serwisie prezydent o reparacjach wojennych. Andrzej Duda był pytany o te kwestie w wywiadzie dla poczytnej niemieckiej gazety Bild am Sonntag. Andrzej Duda wyraził opinię, że kwestia reparacji wojennych nie jest tematem zamkniętym. W polskim parlamencie, Sejmie, tą sprawą zajęła się grupa ekspertów. Posłowie temat omawiają i zdecydują o następnych krokach, powiedział polski prezydent. Andrzej Duda przypomniał, że świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński był w posiadaniu ekspertyz, z których wynika, że wyrządzone Polsce straty wojenne nigdy nie zostały wyrównane. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika, że polskie roszczenia są bezzasadne. Zdaniem dziennikarzy Bild am Sonntag poruszanie przez Andrzeja Dudę tematu reparacji od Niemiec nie jest przypadkowe. W piątek przyjedzie bowiem do Polski kanclerz Angela Merkel na polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Teraz zagranica. Wszystkie ofiary wczorajszej masakry w synagodze w Pittsburgu zostały zidentyfikowane. Sprawcą zamachu na synagogę Drzewo Życia, w którym zginęło 11 osób, jest 46-letni Robert Bowers. Dzisiaj usłyszał zarzuty. Kierujący dochodzeniem agent specjalny FBI Robert Jones podkreślił, że śledztwo jest złożone. Po żmudnych badaniach patolodzy zidentyfikowali wszystkie 11 ofiar. Scena zbrodni jest olbrzymia i wiele jeszcze jest do zrobienia. Wyjaśniamy, co kierowało sprawcą. Badamy media społecznościowe, nośniki cyfrowe. Najmłodsza ofiara zbrodni miała 54 lata, najstarsza 94. Burmistrz z Pittsburga nazwał wczorajszą zbrodni najczarniejszym dniem w jego historii. Brytyjczycy nie są dobrze poinformowani w sprawie Brexitu, imigracji i Unii Europejskiej. To wnioski z opublikowanych dziś badań. Według ankietowanych na przykład imigracja ma wpływ na poziom przestępczości czy system zasiłków, czemu zaprzeczają rządowi statystycy. Opinia publiczna myli się co do kluczowych faktów, czytamy w komunikacie londyńskiego Uniwersytetu King's College. Imigranci pobierają z budżetu więcej pieniędzy, na przykład w formie zasiłków, niż do niego wpłacają, albo też bilans wychodzi na zero. Tak myśli 45% pytanych, a tymczasem według oficjalnych statystyk imigranci wpłacają do budżetu więcej, niż z niego otrzymują. Zdaje sobie z tego sprawę niespełna 30% ankietowanych. Wyższa imigracja to wyższa przestępczość, uważa 56% pytanych. Tymczasem Rządowa Komisja Badań nad Imigracją w oficjalnym raporcie podkreśla, nie ma korelacji. A to nie wszystko, mówi Polskiemu Radiu dr Anand Menon z King's College London. Brytyjczycy nie wiedzą, na jakim etapie są teraz rokowania w sprawie Brexitu. Mało kto ma aktualne informacje. Sprawa jest skomplikowana i dlatego mieszkańcy kraju podatni są na przekaz polityków. Ale są rzeczy, co do których Brytyjczycy mają prawidłową intuicję. Przykład? Imigracja sprawiła, że zwiększyły się ceny mieszkań. 47% ankietowanych, największa grupa, ocenia to prawidłowo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Ponad 600 wystawców z 20 krajów i tłumy czytelników. W Krakowie dobiegły końca 22 targi książki. Z czytelnikami spotkało się ponad 800 autorów. Przed wejściem do hali Expo przez cały dzień ustawiała się kolejka chętnych do wejścia na teren targów. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Szukam książki przygodowej. Warto, żeby spotkać ulubionych pisarzy. Ja mam autograf. No to jest naprawdę nie lada gratka. Zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Targi trwały od czwartku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, miejscami za wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia słabe opady deszczu, a na Suwalszczyźnie początkowo nawet deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 5 do 20 stopni. Tak ciepło będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy?

nakręca się to. Już starożytni mówili, że towar kosztuje tyle, ile ktoś chce zapłacić. Panie senatorze, ale co pan na to, gdyby na przykład taki mecz odbywał się w środę, a Liga Mistrzów grałaby w weekend, bo już o takich planach słyszeliśmy. No tych planów różnych tutaj pan Infantino nam przedstawia, ale spokojnie, na razie on jest prezesem FIFA, a rzecz się dzieje w Europie. No Europa rządzi piłką i nie wydaje mi się, żeby się nagle miał coś tak gwałtownie zmienić, a wszyscy chcemy to oglądać. Oczywiście, że tak. Byłem na najważniejszej imprezie sportowej w tym roku. Nie mam żadnych wątpliwości, bo wcześniej byłem na Mistrzostwach Świata w piłce, oglądałem igrzyska. A imprezie, o której mówię, to... Jakiś golf pewnie. No oczywiście, Europa, Ameryka w Paryżu miesiąc temu. 120 tysięcy na polu, 1,5 miliarda oglądało ten mecz telewizji. Z wyjątkiem Polski, wszystkie cywilizowane kraje. I potem się pan dziwi, pewnie nie, bo wy jesteście ludzie inteligentni i znacie się na mediach. Jakie półtora? 2,5 miliarda Discovery zapłaciło za prawo transmisji PGA, czyli angielskiego jakby turu golfowego. 2,5 miliarda płaci jedna telewizja. Wszystko to jest tak potężnymi pieniędzmi, że wzruszeni mieszkańcy Leicester, to co widzieliśmy, pewnie oglądają panowie też i ja też, wzruszeni dlatego, bo przyjechał facet z Tajlandii i za parę groszy sprowadził ten zespół z drugiej ligi do Mistrzostwa Anglii. Czyli, a tutaj nagle pojawia się z Arabii Saudyjskiej ktoś i chce zapłacić tam 4 miliardy Manchesterowi United. Za jakieś drobne pieniądze, ale to się zdarza tak rzadko. I już wiem, że zmierzamy do tego, żeby... To jest smutne. Oczywiście, że ja bym chciał, żeby wszyscy grali społecznie i mieli z tego czerpali ogromną przyjemność. Ale popatrzcie, co się dzieje. 5 największych lig świata przez 10 lat i jeden taki Leicester tylko wygrał mistrzostwo, a nie Francję, Włoszech, Hiszpanii i mało tego za parę groszy. Czyli to był absolutny przypadek. I jak człowiek zginął, chociaż tego do końca nie wiadomo, zdaje się, ale pewnie niestety tak. Niestety tak. To całe miasto opowiada o tym, ile on pomógł w różnych społecznych sprawach, oświatowych, medycznych, w tym małym w końcu Leicester. Zawsze się zastanawiam, ile w ciągu tych 12 minut uda się zadać pytań. Nie wiem, to prawda. Właśnie, tak, już się o tym przekonujemy, ale jednak spróbuję. Tomek, doprecyzuj, po co my tutaj zaprosiliśmy pana senatora. Próbuję, ale jest ciężko. Panie Andrzeju, czy uważa pan, że ilość pieniędzy, która jest szczególnie w piłce nożnej, zaczyna osiągać granicę taką już trochę niesmaczną? Pan miłośnik koszykówki nie widziałby sensu wprowadzania czegoś takiego, jakiegoś salary cap. Tak, o tym się mówi wiele lat, a o tym, że za dużo pieniędzy w sporcie, to od kiedy nauczyłem się czytać, to było 60 par lat temu, to cały czas się powtarza, ile ci sportowcy zarabiają. No nikt nikomu nie broni, żeby grał w piłkę też, prawda? To prawda. Porównanie, ja się broń Boże nie chcę posuwać tak, jestem pełen uznania i szacunku dla wszystkich, którzy wkładają mnóstwo serca, zdrowia, swoich namiętności, uczucia i wszystkiego w ten sport, no ale jeden z nich się jednak zdecydowanie wyróżnia i teraz ten dzisiejszy mecz to wszystko potwierdził, że świat na pewno... Jeszcze raz powiedziałem, nie chcę tutaj używać żadnych porównań, ale no jednak jak jest na świecie 300 umiotaczy, moich przyjaciół wśród nich, a w piłkę gra 300 milionów, no łatwiej osiągnąć sukces pewnie w tym pierwszym. Nie chcę mówić, że to jest produkcja, bo jest, że dzisiaj z tego żyją miliony ludzi. Nie zawsze mi się to podoba i tak jak panu. To się nie podoba, że właściwie od urodzenia już w tej chwili skauci zabierają. Za chwilę to jeszcze tych, co nie nauczyli się chodzić już tam do jakiejś szkółki Barcelony czy innego. No ale potem to się przekłada na tego, że jeden ten Suarez powoduje, że w tej chwili cały Urugwaj płacze z radości. No dobrze, panie Andrzeju, a czy podoba się panu to, że Arabia Saudyjska będzie finansowała nowe projekty Infantino? Mówimy o tej globalnej Lidze Narodów i o zreformowanych klubowych mistrzostwach świata. Za Arabią Saudyjską ciągnie się no nie najlepsza woń w ostatnim czasie. No, zwłaszcza ostatnio. Oczywiście, że tak. To są takie bardzo trudne pytania, jak padają i będą pewnie przed igrzyskami w jakichś krajach, które z demokracją nie mają wiele wspólnego, choćby w Pekinie, a dlaczego ty jedziesz tam do zawodniczki czy zawodnika? To nieuczciwe pytania, bo nie oni decydowali o tym, że tak się dzieje. Tego Infantino Mam nadzieję, że ktoś przystopuje, ale tych krajów, które są dalekie od demokracji, znamy sporo i one niestety w tej chwili głównie szukają w sporcie źródła swojego pięknego wizerunku, dobrej opinii na nasz temat i na nasz, czyli tych krajów, które przecież znamy. I byłoby niedobrze, gdyby wszystkie kolejne igrzyska, wielkie imprezy właśnie tam się odbywały, prawda? No bo im za wszelką cenę za tym zależy, żeby powiedzieć, o jakie piękne były tam gdzieś X, Y krajów, które przecież znamy i wiemy. Tak być nie powinno i ta Arabia Saudyjska też jest dyskutowany temat bliskiemu mi sercu golfowi, czy jeden z turniejów europejskiego turu nie będzie w Arabii Saudyjskiej, to wynika nie tylko z pieniędzy, bo akurat w golfie pieniędzy nie brakuje, jak mówiłem przed chwilą, ale dzisiaj skończy się turniej za 10 milionów dolarów, od czwartku zaczyna się następny, ten był w Pekinie, więc też oglądałem te domy, nie w Pekinie, tylko w Szanghaju, ale to jest żadna różnica, chodziło o Chiny. Obok tego pola oglądaliśmy z telewizji oczywiście te posiadłości, no, które są na pewno ludzi, których konto bankowe zbliżone jest do budżetu mojego rodzinnego Włocławka. Nie ulega wątpliwości, że tak jest. I albo teraz co tu robić? Co tu robić? To jest tematyczne pytanie, bo my chcemy bronić tego prawdziwego, uczciwego sportu, a on jest biedny wobec tych wyzwań, jakie dzisiaj są. Za chwilę się dowiemy, że 2 miliardy. Zdaje się, że przesunęliśmy, tak? Następnej wiadomości o godzinę, żeby się zmieścić. Jakie to są wyzwania i co ci biedni ludzie mają zrobić? Czy panów nie podniecało to sportowo oczywiście, jako wielkich kibiców, jak tak, ten ale my się Suarez. Obawiamy za moment, że nie będziemy mieli kiedy tego wszystkiego oglądać. Już gra się w piłkę na tydzień na okrągło. Kiedyś czekaliśmy na środę. Żonę słyszał zupełnie. Wchodzi do pokoju załamana i mówi krótko zielony ekran. Co oznacza, że jest piłka. Nie? No ale kiedyś czekaliśmy na środę i na Ligę Mistrzów, a teraz w dowolnym momencie włączamy telewizor i jest jakiś kolejny mecz naj, który ani przynajmniej prezes, dla mnie jeszcze ani ja nie łapię pana za pilota i nie każę tego oglądać. Mogą jakieś poważne dyskusje polityczne albo inne, kulturalne, oświatowe, no różne. Na ten temat pewnie moglibyśmy tutaj spędzić wiele czasu. Ale nie zadałem pytania panu. No. A ja wiem, że pan nie zadał pytania, ale panie redaktorze. Odpowiedział na ale ja jestem takim waszym sympatykiem od 70 lat, że domyślam się, jakie pytania pan by chciał zadać, bo nie sztuka jest odpowiedzieć na pytania zadane. Dużo łatwiej przewidzieć, co może nas spotkać. Kochajmy sport, bo on jest w sumie w tym świecie trudnym, skomplikowanym, jedyny, który rządzi światem tak naprawdę, który spowoduje, że dzisiaj ileś tysięcy ludzi w Polsce wstało, pan nie, o 4 rano, żeby oglądać tą transmisję golfową, a ileś set tysięcy albo milionów oglądało po południu, jak Suarez strzelał gole, a jeszcze w nocy następnie będą chcieli oglądać NBA. Nikt nikogo do tego nie zmusza. Ale to jest dziedzina życia, która ma zawsze konotację pozytywną. W tym sensie, nawet jak przegrywamy, jak mój ukochany Anwil wczoraj z Toruniem, wie pan co to jest dla Włocławka, przegrać z Toruniem, to jednak jest tyle emocji, tyle wrażeń i wszyscy ci płaczą i przecierają oczy, ale wiedzą, że za 3-5 dni... Pan słabo spał po tym meczu. No to jeszcze musiałem dojechać tutaj, wiedziałem, że do was muszę przyjść. No od czwartej już komentowałem. Na szczęście mam dobrego współkomentatora, nie powinienem go chwalić, czyli syna, z którym o tym golfie mówimy, a sporo osób słucha. Natomiast sport już jest ręka. Państwo, to jest informacja dla słuchaczy trójki, że 4 ręce widzę w górze, co oznacza, że chyba przekroczyłem czas. Trudne przynajmniej zadanie na 2 lata. Naszej na 2 rozmowy lata. Oddaję w twoje ręce. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że mógł nas pan odwiedzić i no już wiemy, że nie ma takich pieniędzy, które by się w sporcie nie sprawdziły i nie zmieściły. To bardzo trafne podsumowanie. Bardzo trafne. Ogromnie się cieszę, że macie takie samo spojrzenie na sport jak ja. Mieliśmy inne, ale... Domyślam się, no, łatwo dziękuję, nie jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja byłem rozmówcą moich przyjaciół, panów redaktorów z trójki. Do usłyszenia. Andrzej Persson. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Sportową informacją dnia jest oczywiście wielka wygrana Barcelony z Realem Madryt na Camp Nou. Było 5-1 dla Barcy, ale przecież to nie jest informacja numer jeden dla kibiców narciarstwa alpejskiego, prawda, Henryku? W studiu witamy Henryka Sytnera. Tą informacją jest dla nich to, że rozpoczął się Puchar Świata. Rozpoczął się Puchar Świata. Tradycyjnie w Zelden tłumy Austriaków, można powiedzieć, waliły na tę imprezę. Ci, którzy przyszli dzisiaj, niestety się zawiedli, ponieważ pogoda sprawiła figla. W nocy, proszę sobie wyobrazić, spadło 0,5 metra śniegu i najlepsze maszyny narciarskie by sobie tutaj na trasie nie poradziły. Trzeba było odwołać konkurencję. Męski gigant. Całe szczęście, że wczoraj panie mogły wystartować na trudnej bardzo trasie w Zelden. Ja byłem, stroma trasa, kryjąca szereg niespodzianek. Byłem ciekaw, jak spisze się moja faworytka Wiktoria Rebensburg. Czy odrobi straty z pierwszego przejazdu giganta? No nie odrobiła. Drugi przejazd w tej konkurencji przetasował klasyfikację. Na półmetku prowadziła Federica Brignone, Włoszka, która moją faworytkę wyprzedziła o 24 setne sekundy. Trzecia była Tessa Worley, francuska, a czwarta zdobywczyni kryształowej kuli Michaela Schifrin. W drugim przejeździe fantastycznie pojechała francuska. Tessa znokautowała rywalki. Prowadząca po pierwszym przejeździe Brignone zachowała wprawdzie drugą pozycję, ale uzyskała 28 czas. Przeszło pół sekundy straciła do Worley, która odniosła 13 pucharowe zwycięstwo. No i oczywiście wszystkie w Gigancie. W Zelden Brynione była druga, a Schifrin trzecia. Dobrze się również spisywała reprezentująca naszych południowych sąsiadów słowacka Petra Welchowa. Świetnie jechała, bardzo pewnie, ale niestety w pewnym momencie zahaczyła o tyczkę. Prawie że przewróciła się, zachowała równowagę, ale musiała podchodzić i o dobrym rezultacie trzeba było zapomnieć. Świetnie radziły sobie również Szwedki. W pewnym momencie trzy reprezentantki tego kraju prowadziły w klasyfikacji. No cóż jeszcze, nasza jedynaczka Maryna Gąsienica-Daniel niestety nie ukończyła pierwszego przejazdu. Następny start, o ile pogoda pozwoli, już w Lewi. Tam może doczekamy się rywalizacji Christensena i Hirschera. Mamy na to nadzieję. Henryk Sytner jak zwykle czujny i gotowy, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się w narciarstwie alpejskim. Henryku, dziękujemy. Trzymamy kciuki. I trzymamy rękę na pulsie. Zapraszamy Cię przy okazji następnych zawodów Pucharu Świata. Chciałem tylko przypomnieć panom redaktorom, którzy prowadzą magazyn sportowy, że my jesteśmy mistrzami świata w siatkówce, a oni dalej prawie nic o siatkówce nie mówią. I chciałbym, bardzo proszę, o więcej o siatkówce, żeby mówić, bo w końcu jesteśmy mistrzami świata. Dziękuję. No tak mówimy, bo łatwiej jest mówić po meczu niż przed meczem. A siatkarki Grotu Budowlanych Łódź po raz drugi w historii zdobyły Super Puchar Polski. We własnej hali pokonały w niedzielę, czyli dziś, mistrza kraju Chemika Police 3-2. Zatem zacięta walka, ale Super Puchar dla Grotu Budowlanych. Uzupełniając wiadomości siatkarskie, dodam, że trwa zacięte na razie spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu. Tam Zaksa walczy z Treflem Gdańsk. Pierwszy set wygrany 25-21 dla Zaksy. W drugim razie remis po 19. Ale my siatkówkę na razie zostawiamy, bo już za kilkanaście minut, dokładnie 18:45, nasza reprezentacja w piłce ręcznej zagra z Izraelem w drugim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu nasi szczypiorniści rozgromili Kosowo różnicą 24 bramek. Podopieczni Piotra Przybeckiego tuż przed wylotem do Tel Awiwu trenowali w Warszawie, a na miejscu był Jan Kałucki. Trzeba powiedzieć na wstępie, że są to dość dziwne kwalifikacje, bo reprezentacja Polski ma awans może nie w kieszeni, ale na wyciągnięcie ręki. Przypomnijmy, gramy w grupie z Kosowem, Izraelem i Niemcami. Dwie najlepsze drużyny awansują dalej oraz 4 z 8 z trzecich miejsc. Kamil Sypszak. No tak, ale na pewno żaden z nas w ten sposób nie myśli. Wiemy tak naprawdę, w jakiej jesteśmy sytuacji i dla nas te mecze są bardzo ważne i myślę, że już po meczu z Kosowem pokazaliśmy, że podchodzimy do nich bardzo skoncentrowani i wiadomo, wierzymy w zwycięstwo i podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego silnego rywala. Mamy mało tego czasu, żeby się zgrać, bo spotykamy się naprawdę bardzo krótko, co niektórzy ten mecz grali po jednym treningu i myślę, że na tak krótki czas, jaki byliśmy razem, to całkiem fajnie to wyglądało i trzeba myślę iść dalej tą drogą. Tak, sam oglądałem wasz trening i prawdę powiedziawszy na pierwszy rzut oka kompletnie nie widać, że odbyliście jedynie kilka jednostek. Czy lepiej kształtować drużynę, bo to nowa drużyna, w meczach z europejskimi średniakami jak Kosowo czy Izrael, a może z takimi hegemonami jak Niemcy? Oczywiście, każde zwycięstwo buduje drużynę. Wiadomo, że jeżeli tych zwycięstw nie będzie, no to będzie nam troszeczkę ciężej. Dlatego dla nas ważne jest odpowiednie podejście do tych meczy. Oczywiste jest to, że mecz z Niemcami, które będziemy rozgrywać troszeczkę później, będzie dla nas tak naprawdę prawdziwym sprawdzianem, na jakim poziomie stoi właśnie nasza reprezentacja. Ale tak jak powiedziałem, my do każdego innego meczu podchodzimy w ten sam sposób i nawet jeżeli zakończymy to zgrupowanie 2 zwycięstwami, to będziemy bardzo zadowoleni z tego i ja myślę, że tędy właśnie droga. Przed wami mecz z Izraelem. Patrząc na ostatnie wyniki tego zespołu, może się wydawać, że będzie podobnie jak z Kosowem, jednak poprzeczka pójdzie znacznie wyżej. No zdecydowanie nie. To inna reprezentacja i oglądaliśmy już ich mecz z Niemcami. Na pewno będziemy jeszcze oglądać ich kilka meczy i ja myślę, że oni się ciekawie zaprezentowali. Mają bardzo interesujących zawodników, którzy potrafią zagrozić z drugiej linii. Obrona już jest zdecydowanie twardsza niż ta, przeciwko której graliśmy. Będzie na pewno ten mecz zdecydowanie ciężki, tym bardziej, że gramy u nich. A grałeś kiedyś w Izraelu? Grałem w Izraelu. Z młodzieżową reprezentacją też byliśmy na meczu reprezentacyjnym w Tel Awiwie, ale chyba nie graliśmy przeciwko reprezentacji Izraelu. A jak się tam gra? To jest kraj, który żyje handbalem, czy to wszystko dopiero tam raczkuje? No ciężko, jeżeli już tak byśmy mieli to nazwać, że kraj raczej nie żyje handbolem. Miejmy nadzieję, że na hali pojawi się trochę osób, bo żaden z nas nie lubi grać przy pustych trybunach, ale oczywiście motywacja na pewno nie zabraknie. Tak się składa, że mecz z Izraelem odbędzie się 2 dni po gali z okazji 100-lecia piłki ręcznej w Polsce. Ze mną Sławomir Szmal. To, jak się zmieniła ta dyscyplina w przeciągu dosłownie kilkunastu lat, jest nieprawdopodobne. Rozmawiałem kiedyś z Arturem Siódmiakiem i w jego opowieściach rzeczywistość chociażby z 2000 roku wygląda mniej więcej jak w Flintstonach. Kiedyś graliście w takich obskurnych salkach, a dziś w pięknych halach. Zmiany zachodzą i na całym świecie zmiany zachodzą. No cóż, wracając do pytania, ja pamiętam, jak rozpoczynałem karierę i również grał tam Artur Siódmiak, gdzie graliśmy z bardzo podobnymi zespołami. Były to zespoły z Luksemburga, z Holandii i taki jest świat. Trzeba się starać rozwijać i teraz tak naprawdę zacząć drogę od nowa. Historia polskiej piłki ręcznej to historia sukcesów w latach 70. i 80., potem potężny zjazd, potem kolejne zwycięstwa. Dziś jesteśmy przed meczem kwalifikacji do Mistrzostw Europy, ale też Mistrzostwami Świata, na których nas nie będzie. Widzisz światełko w tunelu? Przede wszystkim przyszłość w młodych. Czy widzę przyszłość? Oczywiście, że widzę przyszłość, bo gdyby nie widział jej, to by mnie tu nie było. Krótko. sick of coffee and juice. Remember anew what happened to you. Gdyby ktoś nie słyszał, to przypominamy, Barcelona w El Clásico rozbiła Real Madryt aż 5-1. Hat-tricka ustrzelił Luis Suárez. Ale my teraz nie o piłce, a o kolarstwie. Przemysław Niemiec, kibicą dwóch kółek, nie trzeba go przedstawiać. Mniej zainteresowanym kolarstwem podpowiemy, że to najdłużej jeżdżący w zawodowym peletonie Polak, który właśnie zakończył karierę. Z Przemysławem Niemcem rozmawiał Kuba Niziński. Poukładałeś sobie życie, bo już kilka dni minęło od tego, jak powiedziałeś ostatecznie koniec. Trochę czasu minęło. Moje życie niewiele się zmieniło do tej pory, bo na rowerze, jak tylko pogoda pozwala, jeżdżę nadal, że z mniejszą intensywnością, bezstresowo, ale jeżdżę, no bo wiadomo, 25 lat jeździłem na rowerze, no to ciężko tak z dnia na dzień nagle odłożyć rower, a po drugie jest to niewskazane dla zdrowia, dla serca przede wszystkim, bo przez połowę mojego życia serce było przyzwyczajone do bicia z częstotliwością 180-200 uderzeń, a tu nagle jakbym zafundował nagle stop bez roweru i serce by zaczęło bić, nie wiem, 80 uderzeń na minutę czy 50, no to by zaczęło trochę, mogłoby coś szwankować, także niech tak zostanie jak jest, będę nadal jeździł i z myślą, że o końcu kariery już się oswoiłem, ale jakoś to do mnie na razie nie dociera, może zobaczymy na wiosnę, jak już będzie brakowało tych startów, wyjazdów, zgrupowań, ale na chwilę obecną jest dobrze i oby tak było nadal. Masz wielką satysfakcję, że ścigałeś się z największymi kolarskimi mistrzami w ostatnich latach. Z kim współpracowało cię najlepiej? Że to było absolutnie coś, co życzyłbyś każdemu, właśnie takiego partnera w drużynie? No wiadomo, no Michele Scarponi to był, my to na niego mówiliśmy kapitan, no bo to był liderem ekipy, ale taka współpraca jak była z nim, no to z nikim innym. To nie ma co ukrywać, bo to była dusza towarzystwa, on potrafił trzymać na duchu całą ekipę, nawet jak nie szło, to wszyscy mieli humory dobre, no bo on już o to bał. Jak startowaliśmy na wyścigach, miałem tą przyjemność, tą satysfakcję być jego jakby ostatnim gregario, który robił robotę już tam, nie wiem, do 500 metrów przed metą. Dzięki mojej pracy, mojej pomocy Skarpa kilka ładnych wyścigów wygrał, także dla mnie to była taka satysfakcja, jak to ja bym wygrał, prawda, jak on wygrywał, no bo mówię, wiem, że dałem z siebie wszystko i przyczyniłem się do tego, że on wygrywał i to dla mnie też był niesamowity stres, no bo ja przez cały wyścig musiałem jeździć koło niego i do ostatnich właśnie kilometrów być z samego czuba peletonu, żeby nie stracić, żeby jego nie stracić przede wszystkim z oczu. To jest nie tylko rozprowadzanie na ostatnich kilometrach swojego lidera, ale też w ostatnich właśnie tych już kluczowych fazach osłanianie go od wiatru, od różnych kraks. Także jest to presja niesamowita i w moim przypadku taka ulga była, no to jak ja już tam, nie wiem, kilometr do mety czy 500 metrów do mety, jak już odbiłem, wtedy już była dla mnie taka ulga, że dla mnie się już wyścig skończył i teraz jego roli już było tam dojechanie do mety. Skarpato był wyjątkowy człowiek. To są wspomnienia, które zostaną na całe życie i tego się tak łatwo nie zapomni. Teraz mam wrażenie, że Polakom jest łatwiej w zawodowym peletonie, bo już markę w ostatnich latach sobie wyrabiamy coraz lepszą. Jak ty zaczynałeś, to nie było tak prosto. No nie, bo jak ja zaczynałem, to byłem ja i był Sylwek Schmidt. Nie było nikogo innego. Dopiero po kilku latach zaczęli dostawać się do ekipu po prostu kolejni kolarze. Potem właśnie pojawił się Maciek Bodnar, Michał Gołaś też się ścigał we Włoszech, także potem już to ruszyło. No i ostatnimi laty no były sukcesy. No, zaczęliśmy wygrywać etapy na wielkich turach. Michał zdobył mistrza świata, także naprawdę wyniki były na skalę światową. Do tego roku w ProTourze nas było 6-7, maksymalnie 8 kolarzy. Nie było to jakaś duża ilość. W przyszłym roku się trochę zwiększy, no bo mamy polską ekipę w World Tourze. Trochę ta liczba Polaków wzrośnie, ale to też nie będzie jakoś tam nie wiadomo jaka ilość. To skoro już nie ma kolarstwa, to może teraz druga pasja. Przyjechałem tutaj do ciebie, a przed domem fantastyczny samochód, Fiat 126P na żółtych blachach, robi wrażenie. Tak, samochody, w ogóle motoryzacja, to jest moja druga pasja. Zawsze, odkąd byłem mały, no to w moim pokoju były tylko i wyłącznie plakaty z samochodami. Zrobiłem prawo jazdy w 97 roku, no to pierwsze trzy moje samochody to były maluchy. No i w zeszłym roku postanowiłem, że wrócę do korzeni. Znalazłem taką perełkę. Właśnie malucha, rok starszego ode mnie, 79 roku. Praktycznie 100% oryginalny, także w super stanie i pieszczę go codziennie, czasami jakieś przejażdżki przy ładnej pogodzie. Aż do Radomia musiałem po niego pojechać. Przed domem Fiat 126, a w garażu Porsche 911. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie. I mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód. I czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż. I w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach. Cichych westchnień, wyssanych z twoich ust. I mów mi dobrze, językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. I mów mi dobrze. Tu trzecia strona medalu za 14 minut, godzina 19. Przed chwilą było o dwóch kołach rowerów napędzanych siłą mięśni, a teraz o dwóch kołach, ale o motocyklach. Maciej Giemza niedawno obronił Puchar Świata FIA wśród juniorów, oczywiście właśnie na motocyklach, no i ma wielkie apetyty na przyszłość, na między innymi na świetny występ w rajdzie Dakar. Podchodzę do tego z totalnie chłodną głową, nie uważam się za legendę ani specjalistę, jeśli chodzi o ten sport, ale dążę do tego, żeby w przyszłości tak było. No właśnie ta regularność, o której tutaj wspomnieliśmy, myślę, że wyuczona przez Jacka Czachora, Marka Dąbrowskiego i Kuby Przygońskiego, zawozi mnie do mety każdego rajdu, a kończąc rajd tak naprawdę mamy masę nowych doświadczeń, kolejne tysiące przejechanych kilometrów i jednocześnie nasze tempo wzrasta i myślę, że to jest taki fajny schemat, który przyjąłem na początku roku 2017 i który staram się mieć do dzisiaj. W waszej dyscyplinie zawsze wszyscy powtarzają, że doświadczenie jest kluczowe, pozwala szybciej jechać, przewidywać, dojeżdżać do mety. Na jakim etapie pozyskiwania doświadczenia w tej chwili sam siebie plasujesz? Jak bardzo dużo lepiej może być? No ja tutaj znowu odniosę się do starszych kolegów z zespołu. Patrząc na doświadczenie, ja jestem na początku tej swojej długiej drogi do zdobywania najwyższych laurów na rajdzie Dakar i to dopiero drugi rok jazdy. Myślę, że około 20, może 30 tysięcy wyjeżdżonych kilometrów. Dużo, niedużo, ale im więcej przejechanych kilometrów, tym bezpieczniejsza droga, tym lepsze tempo i do tego dążymy. Masz fantastyczny masz fantastyczną paczkę ludzi, na których się możesz wzorować, od których się możesz uczyć, którzy ci wyznaczają pewien ślad. Jak bardzo to pomaga? To bardzo pomaga. Myślę, że nawet czasami ludzie w Polsce nie zdają sobie sprawy, jak bardzo Orlen Team jest rozpoznawalny i jak bardzo jest szanowany na arenie międzynarodowej. Orlen Team to świetny zespół, jestem mu bardzo wdzięczny za to, co robią. Mogę na nich polegać zawsze, zawsze wszystko, cały sprzęt jest świetnie przygotowany. Krok po kroku to też jest taka maksyma powtarzana w waszym sporcie, chociaż nie tylko w waszym. Skoro teraz ty osiągnąłeś taki sukces, to co dalej? Jakie cele, jakie wyzwania? No my tak troszkę żyjemy od Dakaru do Dakaru, tak? Ostatnia pozycja na Dakarze to była 24. Kolejne cele na Dakar to będzie na pewno dojechanie do mety, ale... Przepraszam, że ci przerwę. Jak wracałeś z tamtego Dakaru, to mówiłeś, że pozycja 24 to jest ogromny sukces, co było sukcesem, pierwszy start, doświadczenia, dojechanie do mety i tak dalej. Ale jak teraz patrzysz na to 24 miejsce z perspektywy prawie 12 miesięcy i tego sukcesu w Pucharze Świata? No tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że te 12 miesięcy troszkę mnie nauczyło i już wiem, że to 24 miejsce, owszem, było fajnym wynikiem dla debiutanta w wieku 22 lat, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na pewno dojechanie do mety i poprawienie tego wyniku, a nie chcę strzelać żadne pozycje, bo tak jak wiemy, Dakar rządzi się swoimi prawami. Jakbyś wyszedł z siebie, stanął obok, spojrzał na siebie i ocenił ten cały miniony rok, to co zadecydowało o tym, że tak dobrze to wszystko się kończy? Jakbym wyszedł z siebie i stanął obok, to coż mógłbym powiedzieć? Byłeś regularny, ale trenuj więcej. O, i właśnie wtedy sukcesy być może przyjdą, a rajd Dakar już w końcu za krótką chwilę. Ostatnie minuty naszej audycji poświęcimy wielkiej piłce nożnej, ale zanim do niej przejdziemy, to jeszcze o tej mniejszej na moment. 45. minuta meczu Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. Górnik prowadzi 1-0. To teraz znów o tej wielkiej zaglądamy do Premier League. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! To był już rytuał od lat, ale wczoraj zakończony katastrofą. Za każdym razem, gdy kończy się mecz u siebie, helikopter ląduje na środku murawy, a potem odlatuje. Kibicom bardzo się to podoba. My właśnie wychodziliśmy, aż nagle rozpętało się szaleństwo. Helikopter gwałtownie wrócił na ziemię. Poczuliśmy zapach paliwa. Mówi BBC dziennikarz, który był obecny na trybunach Hadidem. Oh, Leicester nie dowierzali. Dla kibiców to zawsze była postać szczególna. W Premier League wielu jest właścicieli traktujących drużynę po prostu jako dobrą inwestycję, jako dobry biznes, ale nie w tym przypadku. Bo w zgodnej opinii Vichai Srivatanaprabha to przede wszystkim człowiek, który po prostu kochał piłkę. Drużyna musi robić swoje, starać się być na szczycie Premier League. Musimy to zrobić dla niego. Najcięższy dzień w mojej karierze, tak na Twitterze opisał to wszystko Gary Lineker, który prowadził akurat w telewizji wieczorne podsumowanie kolejki Premier League. Na boisku Leicester zremisowało z West Ham, a wcześniej pewne zwycięstwo The Reds nad Cardiff. Ekipa Jurgena Kloppa nie ma zamiaru odpuścić walki z faworyzowanym City, choć Niemiec podkreśla, trzeba się było napracować. To jasne, bez cierpliwości z Cardiff przy tym kryciu nigdy nie znajdziesz dla siebie miejsca. W naszym przypadku zdecydował naprawdę dobry początek. Inne nastroje w południowym Londynie. Fulham przegrał wygrał 4 mecz z rzędu. Ostatnio tak niedobrze było w sierpniu 2014 roku, kiedy to Londyńczycy grali o szczebel niżej. Trener Jokanowicz. Dziś niestety mocne lanie z Bournemouth. Ja muszę być odważny, iść dalej, zainspirować zespół, by się nie poddawał i żebyśmy następnym razem wykonali lepszą robotę. A dzisiejsze mecze? Dobra passa Arsenalu zatrzymana. Karonierzy zremisowali tylko z Crystal Palace 2-2. Chelsea łatwo rozprawiła się za to z Burnley. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Kończy się mecz na Old Trafford. Manchester United 2-1 wygrywa z Evertonem. A my przenosimy się na boisko Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! W niemieckiej Bundeslidze po 9. kolejce status jedynej niepokonanej drużyny wciąż należy do Borussii Dortmund. Podopieczni Luciana Favra stracili jednak punkty, remisując po raz trzeci w tym sezonie. I skończyła się piękna seria 4 zwycięskich spotkań w Bundeslidze i 6 we wszystkich rozgrywkach. Problemów Dortmundczykom narobiła Hertha, która co prawda nie jest potęgą, ale nie daje się ogrywać. Nie udało się to nawet rozpędzonej Borussii, niesionej przecież na fali wysokiego zwycięstwa nad Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. BVB objął prowadzenie po golu nowej gwiazdy, zaledwie 18-letniego angielskiego skrzydłowego Jadona Sancho. Wyrównał jeszcze przed przerwą Salomon Kalou, gdy w drugiej połowie Sancho znów dał gospodarzom prowadzenie. Ponad 80 tysięcy kibiców na Signal Iduna Park czekało już na końcowy gwizdek. Ale tuż przed końcem faul w polu karnym i jedenastka dla Berlińczyków. Wykorzystał ją Salomon Kalou, który ma już 41 bramek w Bundeslidze i stał się najskuteczniejszym piłkarzem z Wybrzeża Kości Słoniowej w historii tych rozgrywek. To dla mnie wiele znaczy. To przecież wielkie osiągnięcie w poważnej lidze, jaką jest Bundesliga. Mamy w drużynie naprawdę świetnych graczy, a strzelanie goli oznacza postęp. Gram w Hercie już 4 sezon i czuję się tutaj naprawdę dobrze. Z niepokojących wiadomości pech nie opuszcza Łukasza Piszczka. Najpierw w środowym meczu w Lidze Mistrzów został kopnięty w twarz, a wczoraj doznał urazu kolana. Na razie nie wiadomo jak groźnego. W Dortmundzie zawód nie tylko dlatego, że kibole z Berlina zdemolowali toalety, ale również z powodu straconej szansy na kolejne zwycięstwo. Pozycja lidera jednak pozostała, podobnie jak pewność siebie, która biła ze słów bohatera meczu z Hertą, Jadona Sancho. Każdy w tej drużynie pracuje ciężko. To jest klucz do sukcesu. Jeśli to utrzymamy, to naprawdę mamy szansę na mistrzostwo i coś wielkiego w Lidze Mistrzów. Musimy dalej tak ciężko pracować i zobaczymy, co się wydarzy. Rzeczywiście, Borussia ma powody, by myśleć o przerwaniu hegemonii Bayernu Monachium. Na razie jednak Bawarczycy przynajmniej wygrywają. Od ostatniej porażki minęły już 3 tygodnie, a w sobotę Bayern pokonał na wyjeździe Mainz 2-1, choć sporo się przy tym namęczył. Tym razem Robert Lewandowski bramki nie zdobył, ale wypracował zwycięskiego gola, asystując Thiago Alcantarze. To bardzo trudny czas. Nie jesteśmy w najlepszym momencie, ale mamy dobre chęci i próbujemy. Musimy być jeszcze bardziej skoncentrowani na tym, jak chcemy grać. To jest teraz najważniejsze. Czasem wygląda to tak, jakby nasi piłkarze nagle tracili swoje umiejętności. Mówił po meczu zaniepokojony Thiago. Monachijczycy odrobili część straty do Borussii Dortmund. Teraz to 2 punkty i wyprzedzili Borussię Mönchengladbach, która niespodziewanie poległa we Freiburgu, przegrywając 1-3. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych spotkaniach Norymberga zremisowała z Eintrachtem w Frankfurt 1-1, bez goli w spotkaniu Lipsk-Schalke 0-4 i trwa spotkanie Werderu Brema z Bayerem Leverkusen do przerwy 0-3. I na zakończenie zaglądamy do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Empoli to 50-tysięczne miasteczko pod Florencją, którego drużyna jakimś cudem z ostatnich 20 sezonów aż 10 spędziła w Serie A. Grał tam nasz Piotr Zieliński, zanim przeszedł do Napoli. Juventus przyjechał do Empoli po 3 punkty, ale chciał je zdobyć bez wysiłku. Skutki były opłakane. Po pół godzinie gry Empoli strzeliło bramkę. Co prawda Ronaldo wyrównał z karnego, ale Juve grało marnie. Zwycięstwo Turyńczykom na 20 minut przed końcem wywalczył Portugalczyk. Genialnym, potężnym strzałem w okienko zza pola karnego. Trener Massimiliano Allegri tłumaczył po meczu: może się zdarzyć, że jeśli nie gramy za dobrze, a przeciwnik przygotował się dobrze do meczu, to wpadamy w kłopoty.